همچو شمع باز می‌سوزم، زبان خویش را کز چرا چون صبا سرگشتم در وادی آوارگی، میروم تا گم کنم نام و نشان خویش را. Thank you. صبا سرگشتم در وادی آوارگی، میروم تا گم کنم نام و نشان خویش را، میروم تا گم کنم نام و نشان